akşam olunca birlikteliğimiz türkülerle sürüyor. Kırklareli'den Halil Süngü ekibimize armağan etmiş sıradaki türküyü. Faruk Kaleli'den alınan Erzurum yöremizin türküsünü Mükerrem Kemertaş söylüyor. Erzurum Çarşı Pazar. Erzurum Çarşı Pazar, neydim aman, neydim aman, aman, neydim aman, aman, sarı gelin. İçinde bir kız gezer, of nine. İçinde bir kız gezer, of neden ölsün, sarı gelin, aman sarı gelin, aman sarı gelin, aman suna yani. Elinde divit kale, sarı gelin. Katlime ferman yazar, hop nine dönsün, sarı gelin, aman sarı gelin, aman sarı gelin, aman suna yerin. Katlime ferman yazar, hop nine dönsün, sarı gelin, aman sarı gelin, aman sarı gelin, aman suna yerin. Sarı gelin aman sarı. aman sarı geldin aman sona yarın.